nakanisi ebimi na motema ya moto ekomi na monoko balingi maloba basi nyonso ya motema tina nini nakanga tika na bimisa lelo na maloba non nala vraiment nandimi te non nala nakokozwa fu soni na ndenge ya makambo ya boye mobali bato nyonso bayebi na boli ntolo na miso ya bakamarade mpe ya bafamile lelo oyo otika ngai nala mpe oloba yango na bato otika ngai na mokumba c'est pas possible kanisa bebe nanga hamuru nala nakotia ye epai wapi mona munala nandimi te lelo na miso ya bato yo loba te oboyinga sango mpekei nalake kobala moninga na nga non nala moto ebaluki ngai moto etamboli ngai c'est pas possible non c'est pas vrai kwa obala moto azali koya na ngai epai na yo mpe bafamile na ngai banso bayebi na baninga nyonso non nala c'est pas trop tard kanisa moke donne moi la dernière chance naza ndeko no ozwi ngai mwana oyebi mpe oyebi ndenge olingi otika ngai boye na mokumba motema nzoto avenir obebisi non nala c'est méchant nazali sheri na yo hamuru nala awokosala nga bweke bangume milisumu nandimi te lelo na miso ya bato yo loba te oboyinga sango mpekei naloke kobala moninga na nga non nala non c'est pas possible moto etamboli ngai nala naloba ndenge nini kwa obala moto oyo azali koya na ngai na yo epai na yo mpe na miso ya baninga nyonso bafamili bayebi oyo soni mwana moke lokola ngai bato bamona ngai lokola etula c'est pas possible nala nala nala moto azosa makambo yo kanisa malamu nala no nala c'est pas possible nala nasiki na mao nazali sheri na yo hamuru nala awokosala nga bweke bangumemina ngambo nala nala c'est vrai nala otika nala mokumba c'est pas possible nala nakokosupporte te nalobanini na misabai